Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00, serwis Trójki, przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. A zgodnie z planem od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia seniorów przeciwko COVID-19. Wydłużą się szczepienia w grupie zero. Wczoraj do Polski trafiło mniej dawek niż pierwotnie planowano. Trener piłkarski reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek odwołany. PZPN podaje sportowe powody dymisji. Nazwisko nowego selekcjonera mamy poznać w czwartek. Lider rosyjskiej opozycji aresztowany. Ma spędzić za kratami 30 dni. Aleksiej Nawalny wzywa swoich zwolenników do protestów. 482 tysiące osób w Polsce przyjęło pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi, wynika z najnowszych danych. Zgodnie z planem od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia seniorów. Wśród osób po 80 zapisało się na konkretne terminy prawie 432 tysiące osób. Od 22 stycznia będą mogły zapisywać się osoby, które ukończyły 70 lat, informuje szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Udało się uruchomić rejestrację terminów w 5593 punktach. Mamy ponad 2 miliony terminów, które zostały umieszczone w centralnym kalendarzu szczepień. Oczywiście spośród tych terminów te kilkaset tysięcy, o których mówiłem, już zostały zajęte i są nadal sukcesywnie zajmowane. Wydłużą się szczepienia w grupie zero. Minister Dworczyk poinformował, że proces szczepień musi zostać spowolniony z powodu zmniejszenia dostaw szczepionek. Wczoraj do Polski trafiło 176 tysięcy dawek preparatu firmy Pfizer zamiast 360 tysięcy. Koncern ogranicza dostawy do Europy, by rozbudować laboratoria i w przyszłości zwiększyć moce produkcyjne. Proces ma potrwać 9 dni i od 25 stycznia dostawy mają być realizowane zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Wczoraj rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 pensjonariuszy domów pomocy społecznej i domów opieki. Potrwają do końca tygodnia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że pensjonariusze domów pomocy społecznej i domów opieki są szczepieni na miejscu. Do DPS-ów dojadą zespoły mobilne, które na miejscu wyszczepią pensjonariuszy. Przypomnę, że także odbyło się już szczepienie pracowników DPS-ów, którzy są w grupie zerowej. Wiceminister zaznaczył, że uzyskanie odporności przez pensjonariuszy domów pomocy społecznej pozwoli ograniczyć liczbę zakażeń w tych placówkach oraz przywrócić możliwość odwiedzin najbliższych. 70% pensjonariuszy domów pomocy społecznej zadeklarowało chęć zaszczepienia się. Barbara Góra, Polskie Radio. Blisko 3300 nowych przypadków COVID-19 wykryto wczoraj w Polsce. Zmarły 52 osoby. Ogłoszono też wyniki testów na obecność koronawirusa wśród nauczycieli. Spośród 134 tysięcy przebadanych osób pozytywny wynik otrzymało około 2600. To pokazuje, jak wygląda sytuacja epidemiczna w Polsce, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jeżeli testujemy 134 tysiące osób z różnych części kraju i wśród wszystkich przetestowanych osób mamy niecałe 2% osób zakażonych, jest to kolejne potwierdzenie tego, jak epidemia wygląda w tej chwili w Polsce, że jest jednak ona na dość niskim poziomie. Uczniowie klasy 1-3 wrócili do nauki stacjonarnej. Najmłodsi z jednej z podstawówek w Rzeszowie nie kryli radości. Ja się cieszę dlatego, że wróciłam do swoich koleżanek i nie nudzę się tak sama w domu. Ja się cieszę, że wróciłam do szkoły, ponieważ przez tą naukę zdalną komputer mi zacinał i nie można było za bardzo coś usłyszeć. Starsi uczniowie kontynuują naukę zdalną. W wieku 96 lat zmarła Maria Koterbska. Szczyt popularności piosenkarki przypadł na przełom lat 50. i 60. Do jej najbardziej znanych utworów należą Serduszko puka w rytmie czacza, Karuzela oraz Do grającej szafy Grosik wrzuć. Pojutrze poznamy nazwisko nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Dotychczasowy Jerzy Brzęczek został odwołany. Decyzja została podjęta w interesie i dla dobra drużyny narodowej, przyznał sekretarz generalny PZPN-u Maciej Sawicki. Rzecznik związku Jakub Kwiatkowski mówi o sportowych powodach dymisji Brzęczka. Wiemy, co nas czeka z rozpoczętym roku, turniej przełożone Euro z ubiegłego roku. Także no tutaj wiadomo, no wszystkim nam zależy na tym, żeby polska reprezentacja w tym turnieju, jak i w eliminacjach do Mistrzostw Świata, wypadła jak najlepiej. Zaplanowane na ten rok mecze reprezentacji Polski rozegrane zostaną pod wodzą nowego selekcjonera. Jerzy Brzęczek pełnił funkcję trenera od lipca 2018 roku. Aleksiej Nawalny wezwał swoich zwolenników do wyjścia na ulicę. Lider rosyjskiej opozycji został wczoraj aresztowany na 30 dni. Za kratami będzie czekał na proces sądowy w sprawie odwieszenia mu starego wyroku. Aleksiej Nawalny nazwał decyzję sądu dotyczącą jego aresztowania bezprawiem.

jest wszystko. Tak jest wszystko. Siedemnaście minut po szóstej, to za chwilę na zegarze się pojawi. Natomiast dzisiaj będziemy zajmowali się tym, jak radzić sobie z nagłym atakiem mrozu, takim, jaki miał miejsce przedwczoraj albo wczoraj. Ostatki jego jeszcze dzisiaj rano były. Jest szansa, że tej zimy jeszcze takie nagłe mrozy wrócą. Temperatura z plus 2 do minus 20 paru w niektórych miejscach kraju spadła nam w ciągu kilku godzin. Jak sobie z tym radzić? Na przykład warszawskich rur ciepłowniczych pokazuje, że na przykład rury sobie czasem nie radzą. A jak ludzie? 2 2 7 3 to jest telefon do nas. Jakie państwo mają sposoby na to, żeby w tak nagły mróz jednak sobie jakoś poradzić, żeby samochód odpalił, żeby nam nie było zimno? 2 2 7 3 pora na trójkę @polskieradio.pl. A wczoraj pytaliśmy państwa właśnie o to na ulicach miast. Mam 2 swetry i kurtkę ciepłą. Proszę, na ciepło się ubieram na cebulkę. Czyli tak, 2 pary kale są spodnie, 3 podkoszulki, 2 golfy i 3 swetry. Ubieram się na cebulkę, ubieram sobie sweter, jakieś leginsy pod spodem, spodni, bluzę, dużo szalików i czapkę. To jest mój sposób na radzenie sobie z mrozem. Ja moim zdaniem to trochę cieplej się ubrać. Coś gorącego, dobre. No, zupa gorąca, jarzynowa, krupnik, rosół. Ja? Z mrozem? Tak, z mrozem. Pochodzić sobie, pooddychać. Pochodzić i pooddychać, to jest jakiś plan. Byle nie wchodzić na górę żadną bez odpowiednich ubrań. Bo to, jak historia najnowsza pokazuje, nie zawsze się sprawdza. Pani tutaj jedna wspominała o 3 swetrach. No jak ja bym 3 swetry założył, to bym się nie mógł chyba po nosie podrapać. Bym musiał prosić kolegów w pracy. Co niekoniecznie musi się spotkać z akceptacją społeczeństwa. Disarm, Smashing Pumpkins, 19 po 6. Thank you. 21 minut po szóstej, program trzeci Polskiego Radia. O prawdziwej zimie dzisiaj rozmawiamy, o tym, jak sobie z nią radzić. Jest to dla ludzi o tyle łatwe, że mają wybór, mają decyzje, które mogą podjąć, żeby im nie było zimno. Natomiast co ze zwierzętami? No więc w tym konkretnym przypadku zajmiemy się ptakami. Jak można choć trochę pomóc przetrwać ptakom zimę, sprawdzał nasz reporter Piotr Żółnowski. Warto karmić ptaki. Jacek Kaczczewski, Stowarzyszenie Jestem na Ptak. Najbardziej uniwersalny pokarmem będzie ziarno słonecznika. Większość małych ptaków, takich jak sikorki, żeby w ogóle przeżyć, to potrzebują zjeść każdego dnia tyle, 1/3, 1/4 tego, co same ważą. Po prostu zboże, podgotowana kukurydza albo ryż, ale podgotowane. Ćwiartki jabłka, czy możemy nawet rozdrobnić trochę białego sera, boczek, chudy boczek, parowane, gotowane ziemniaki, warzywa i wyłożyć to kaczkom, łabędziom, łyskom. Jedzenie, które wykładamy ptakom, musi być świeże, absolutnie nie może być solone, smażone. Chlebowa dieta może być dla nich, no może się skończyć dla nich fatalnie. Dokarmienie jest bardzo fajne. Adam Wajrak, przyrodnik, fotograf. Bo pozwala nam obserwować całą masę ptaków i jeżeli robimy to z głową, to nie powinno to ptakom zaszkodzić. Dokarmiajmy jak najbardziej naturalnym pokarmem, czyli nieprzetworzonym. Bardzo ważne jest zachowanie higieny, bo fajna zabawa, ale tak jak mówię, trzeba robić to z głową. Ja na przykład w ogródku nie mam już karmnika, tylko rozrzucam takim szerokim gestem nasiona, żeby one się nie tłoczyły, nie tłukły. Warto się zatem zastanowić, jak możemy uczynić świat trochę lepszym i zwierzaków nie zostawić na tak zwanym lodzie. Tak zwanym, nawet dosłownie. I w jaki sposób radzimy sobie z zimą, nagłym atakiem mrozu? 2 2 7 3. Zachęcam serdecznie do dzwonienia. Pora na trójkę @polskieradio.pl również można. Teraz Bruce Springsteen. Drifts across the floor as Benny King's voice fills the air. Baby, that's the power of prayer.

today that I say Trójka. Program trzeci. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowijam rok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Dwadzieścia minut pozostało do godziny siódmej. Przegląd prasy i zaczynamy poranne prasowanie w Trójce Rzeczpospolita na pierwszy ogień. I tutaj mamy artykuł w dziale Prawo co dnia. Egzekucja obowiązku szkolnego to rzadkość. Gminy podobno nie nakładają grzywien na rodziców uczniów, którzy nie uczestniczą w elekcjach. Choć w pandemii, jak tutaj czytam, uczniowie mają większe problemy z wywiązywaniem się z obowiązku szkolnego, do egzekucji dochodzi rzadziej lub tak samo rzadko jak w poprzednich latach. I mamy tutaj tonę danych z m.in. Białegostoku, z województwa kujawsko-pomorskiego. No i ja trochę mam mieszane uczucia co do tego, no bo nie każdy ma ustawowy obowiązek posiadania w domu komputera i internetu. I teraz jak może kurator wymagać, żeby takie rzeczy ludzie w domach posiadali, kiedy czasami kogoś może być nie stać, więc trochę nie wiem, co o tym myśleć. A z drugiej strony obowiązek szkolny jest i bądź tu mądry, jak mawiał pisarz Sofronow. Dalej, przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej, gdzie mamy ciekawy artykuł w dziale Gospodarka o tym, że firma Zuckerberga, czyli Facebook, wycofał się z pomysłów dotyczących jego komunikatora WhatsApp, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, WhatsApp, często wykorzystywany do SMS-owania z ludźmi, którzy są na przykład za granicą, żeby ominąć opłaty operatorów, tylko korzystać z internetu, no, należy do Facebooka. Podobno WhatsApp miałby łatwiej przesyłać dane do centrali. Obowiązywanie nowych regulacji prywatności w komunikatorze przesunięto z lutego na maj po to, by użytkownicy przyzwyczaili się do zmian. A plan był jasny. W ramach bliższej współpracy należących do Facebooka platform miała nastąpić zmiana w regulaminie, polegająca na tym, że dane uzyskane z WhatsAppa miały być swobodniej przesyłane do centrali, by mogły z nich korzystać w szerszym zakresie również inne należące do koncernu platformy, czyli Facebook i Instagram. Czyli wygląda na to, że po prostu nasze prywatne zdjęcia wysyłane do mamy, albo do żony, albo do dziewczyny mogłyby być wykorzystywane również przez platformę Facebook. Dane miałyby być w szerszym zakresie wykorzystywane dla usług reklamowych. Dzięki poszerzonej archiwizacji treści reklam byłyby bardziej dopasowane do preferencji użytkowników. No pytanie, czy do preferencji, czy przypadkiem nie do jakichś treści poruszanych w prywatnych rozmowach. Ludzie się wystraszyli, bardzo wiele osób odeszło z WhatsAppa do innych alternatywnych aplikacji. To była Rzeczpospolita, a teraz Gazeta Wyborcza, w której mam o tym, że mróz zatrzymał pociągi. To jest strona druga dodatku lokalnego. Dwa dni siarczystych mrozów wywołały paraliż warszawskiego węzła kolejowego. Pasażerowie mówili o chaosie na dworcach, a przewoźnicy odwoływali dziesiątki kursów. Wygląda na to, że w tym zakresie cofnęliśmy się do lat 70., gdzie pociągi posiadające po 900 minut opóźnienia w trakcie ataku zimy stulecia to była norma. Może te opóźnienia dzisiaj są mniejsze, ale no, kto by się spodziewał? Mrozu w styczniu? Niemożliwe. Przynajmniej drogowców zima nie zaskoczyła, mam wrażenie. Na koniec Super Ekspres dzisiejszy, gdzie mamy taki abstrakcyjny trochę artykuł. Mianowicie pani Marta Kaczyńska wyszła na spacer z dzieckiem i ciągnęła je na sankach. I te sanki, tak naprawdę nartosanki, są bohaterem całego artykułu. Mianowicie po śniegu bolidem za 500 zł podczas przejażdżki pani troskliwie dbała, by synowi nic nie zabrakło. I uwaga, najciekawszy komentarz, który zobaczyłem, nartosanki z pewnością zwracały uwagę przechodniów. No, no nie wiem. Jest pośród państwa ktoś, kto chodzi i zagląda, kto jakie ma sanki? Tak dziwna koncepcja. A skąd masz takie sanki? Tak? A ile, ciekawe, ile kosztowały. No. Także najwyraźniej niewiele się dzieje, więc Super Ekspres trochę koloruje rzeczywistość. Warszawa, T-Love. Trójka i kwadrans do siódmej. Z oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen. A grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę. Autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę. Już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem. Wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy. A ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmij mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany. Chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jedenaście minut do godziny siódmej. Obiecałem parę słów na temat urodzin pewnej bardzo zacnej wokalistki, członkini Klubu 27. Na to zareagował pan Michał, pisząc do nas na fanpage'u na Pora na Trójkę. Mianowicie, proszę mnie tu nie straszyć Klubem 27. Właśnie wczoraj skończyłem tyle lat i oczywiście to było moje pierwsze skojarzenie z tą liczbą. Ja jak słyszę o Klubie 27 i bardzo zacnych artystach, którzy w wieku 27 lat już tyle dokonali, to się tak zastanawiam, co zrobiłem nie tak ze swoim życiem. Ale przejdźmy do rzeczy. 78 lat temu urodziła się Janis Joplin, dokładnie 19 stycznia. Ona ma odwagę być inna, w ten sposób zatytułowano jeden z pierwszych artykułów na temat Janis Joplin. Teraz rozmowa z wokalistką Natalią Sikorą, prywatnie ogromną wielbicielką Janis Joplin. To istota nadwrażliwa, to kometa, która odwiedziła tę planetę. Janis Joplin dawała przykład nie tylko hipisom, ale następnym pokoleniom. Do dzisiaj daje nam przykład tego, że człowiek nadwrażliwy, a po drugie kobieta nadwrażliwa, może znaleźć drogę wyrażenia samej siebie i że wymaga to odwagi. Jej fenomen właśnie polegał na tym, że miała w sobie tak potężną dawkę miłości, zrozumiała, że na scenie i śpiewaniem może się tą miłością dzielić. I to kolejny fenomen Janis Joplin, że potrafiła uniwersalne treści, uniwersalne stany i uniwersalne emocje, uczucia ludzi zawrzeć w swojej muzyce. Potwierdza to nie tylko historia Janis. Rzeczywiście miłość ukryta w dziele sztuki pozostaje na zawsze. Dotykała tematu wiary człowieka w samego siebie. Dotykała tematu miłości, dotykała tematu wolności. Przede wszystkim podzieliła się ze światem bluesem. Rozśpiewanego nieba, Janis. Życzę ci w te urodziny w 2021 roku. Z Natalią Sikorą rozmawiał nasz reporter Lucjan Ołtarzewski. 9 do 7, program Trzeci Polskiego Radia i Janis Joplin. I'm